लगता है कुछ हो गया मेरे यार। ललई लई ललई ललई ललई लई ललई ललई ललई लई ललई ललई ललई लई ललई ललई। दिल से जुड़ी दिल की कड़ी, हलचल हलचल हर घड़ी, लगता है कुछ हो गया मेरे यार। ललई लई ललई ललई ललई लई ललई ललई ललई लई ललई ललई ललई लई ललई ललई। लई लई ल।